چلیے رکوع کے مین پوائنٹس لکھتے ہیں. رکوع کا ٹاپک دہرا دیتی ہوں. نزول کتاب کا مقصد. پانچ مین پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ ہے مہلت رحمت ہے. تین باتیں ہیں اس میں. اگر زیادتی پر اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ لیتے تو کسی متنفس کو نہ چھوڑتے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وقت مقرر تک مہلت دیتے ہیں. جب وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. دوسرا پوائنٹ ہے مشرکین کی حماقت. تین باتیں ہیں اس میں. اللہ تعالیٰ کے لیے وہ تجویز کرتے ہیں جو خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں. ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے. ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ضرور پہنچائے جائیں گے. تیسرا پوائنٹ ہے شرک کی بنیاد. دو باتیں ہیں. شیطان کی تزئین, شیطان کی سرپرستی. چوتھا پوائنٹ ہے نزول کتاب کا مقصد. دو باتیں ہیں اس میں. تم ان اختلافات کی حقیقت کھول دو. یہ کتاب رہنمائی اور رحمت ہے ماننے والوں کے لیے. پانچواں پوائنٹ ہے وحی کے اثرات کے لیے مثال. اللہ تعالی نے آسمان سے پانی برسایا, مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی. اس میں نشانی ہے سننے والوں کے لیے. پسندیدہ رویے دیکھیں گے. کتاب کو کھول کر بیان کرنا. کتاب کی ہدایت سے فائدہ اٹھانا. کتاب کو اپنے لیے رحمت کا ذریعہ سمجھنا. کتاب پر ایمان لانا. غور سے سننا. اور کائنات پر تدبر کرنا. ناپسندیدہ رویے, ظلم کرنا, ڈھیل پا کر مزید غافل ہو جانا, اللہ کو وہ دینا جو خود پسند نہیں کرتے, اللہ تعالی کے بارے میں بڑی بڑی باتیں بغیر سمجھ کے کرتے جانا, برے اعمال کرنے کے باوجود وہاں بھلائی ملے گی یہ خیال رکھنا, شیطان کی دل فریبیوں میں آنا, اختلاف کرنا. عمل کی یہی باتیں ہیں کہ اچھے رویوں کو اپنانا ہے, بری باتوں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے. بے سوچان کی باتوں میں آ کر برے اعمال کو اچھا نہیں سمجھنا, اور وحی الہی سے پورے کا پورا فائدہ اٹھانا ہے, اور بارش کی طرح مفید بننا ہے, اور اس کے لیے جو بھی قربانیاں دینی پڑے اس کو دل کی خوشی سے دینا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.